Put your hands up, to się podkręca jak trzaski wosku. Blancioro 6 rano, jak pęku i radość, kur nagrywki, brechty halo. Halo kolego, dawaj temat. Na winę, nowinę bez teru, na minę, gdzie rap jest, tak gdzie go nie ma. To nie wytapetowane topowy dupy dopadane na potupajach. Nie mega wypady na Copacabany, Kanary i na Bahamas. Jeszcze nie, ha, ale planuję podpić świat. Panama bataty na katamaranach i poty na potem rad. Zapadaj na battle, do bitu tematy, bo to dokumaty. Freestyle, burzenia, wiwaty, patrzę follow upy, mashupy, rapy z bliska. Siły czułaś, żeby to wygrać, ziom. Obudź się, wstawaj, wiem, że jesteś gotów. Gdzie ludzie i zajawa, tam szukaj hip-hopu. Znajdziesz hip-hop, styl, smak, technikę i szybkość. Odnajdziesz wiarę, jedną miłość, odwagę i talent. Znajdziesz osiedle, sztamy i kosy, cynki i brednie. I nigdzie indziej, hip-hop tętni i czeka, kiedy przyjdziesz. Wykluwa się na dnie duszy jak Salt and Pepa. Stale pchaj ten temat. Zjadam pozerstwo jak Silvio Kozy pod espresso. Maestro manie strawności, będziesz rzygać treścią. Pagowane wagony, nagony na chromy, kolory, szablony, murale. Mamona na keny, panele i jam raiderzy, bombeszy, fatale. Dekady na dekach, płytoteka, DJ-e na czele tu są. Dlatego nie czekaj, podpinaj rzeka, czekaj, yo. Afery, bifory, afery, spory, amory do boli, seks. Nabory do politykierstwa, nie. Czułaś, żeby to wygrać, ziom. Obudź się, wstawaj, wiem, że jesteś gotów. Gdzie ludzie i zajawa, tam szukaj hip-hopu. Technikę i szybkość. Odnajdziesz wiarę, jedną miłość, odwagę i talent. Znajdziesz osiedle, sztamy i kosy, cynki i brednie. I nigdzie indziej, hip-hop tętni i czeka, kiedy przyjdziesz.